Şahit olduğunuz üzere dostlar 267. ayeti kerimeden 274. ayeti kerime kadar hepsi infakla alakalıdır ve biz inşallah bunu topluca işlemeye ve irdelemeye çalışacağız. Şimdi 267. ayeti kerimede özellikle bir ibare belki dikkatinizi çekmiştir. Ben tekrar ifade etmekte fayda görüyorum dostlar ki şöyle buyuruyor Allah Azza ve Celle mealen söylüyorum. Hani diyor gözünüz açık olduğunda kötü görüp de almadığınız ürünler olur ya. Diyor infaklarınızı bu kötü ürünlerin üzerinden yapmayınız diyor Allah. Yani siz gözü kapalıyken neyi aldığınız bilmezsiniz. Ama diyor gözü açıkken kötü bir ürün almazsınız ya. Ki böyle değil midir? Teşbihte hata olmasın. Manavda, çarşıda, pazarda alacağımız ürünün hatta alttakini çekeriz ki değilmiş olmasın. Bu kadar ince ve hassas düşünürüz. O diyor kötü ürünü nasıl seçmezsiniz? Diyor ki infak ederken de diyor nasıl iyisini tercih ettiyseniz infakta da iyisini yapınız diyor Allah. Ve bunlardan hareketle inşallah ben sizlerle bu akşam iki tane önemli hususu paylaşmak istiyorum. Ama evvelinde 267. ayet-i kerime önemli. Bakınız gözünüz gördüğü zaman nasıl kötüyü alıp almak veya tercih etmezseniz diyor infakta da diyor kötüyü yapmayınız. Sevdiğiniz şeylerden yapınız diyor Allah. Dolayısıyla bu ayeti kerime aslında bir hususa binaen nuzul olmuştur. Daruqutni'nin tahric etmiş olduğuna göre rivayet eder ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam emir buyurmuştur. Zekat memuruna demiştir ki git zekat verecek kudrette olanlardan zekatları al gel. Bir tane sahabe ise bakmıştır kendi normalde olgunlaşmış hurmalarına. Bir de bakmıştır ağaçta daha olgunlaşmamış hurmalara. Demiştir ki bunları İslam'a ben Allah yolunda infak edeyim. Olmamış hurmaları Resulullah aleyhissalatü vesselama göndermiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam gönderilen zekatları ve malları değerlendirirken o daha olmamış, kimseye fayda sağlamayacak, hiçbir katkı sağlamayacak, bir fakirin karnını bile doyuramayacak düzeyde olan o hurmaları görünce der ki bu hurmaları kim gönderdi? Zekat memuru da filan gönderdi ya Resulallah der demez Daruqutni'nin rivayetine göre Allah bu ayeti indirmiştir. Nasıl ki siz gözünüz gördüğünde malın iyisini seçersiniz, kötüsüne hiç tamah etmezsiniz, infak edeceğiniz vakitte de sevdiğinizden infak ediniz. Önemli. Bu ayet bunun için inmiştir. Ben de bu mefhum ve konsept bütünlüğünde sizlerle iki tane hususu paylaşmak istiyorum. Tefsirul Furkan'ın bu geceki ilk azığı şu olacak. Kendi nefsimiz için arzu ettiğimizi diğer bir kardeşimiz için arzu etmesini bileceğiz. Bir, bu bir. İki, sevdiğimiz şeylerden infak edeceğiz. Sevmediklerimizden değil. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın katında onun nazarında o verilen olmamış hurmaların hiçbir kıymeti yoktu. Allah indinde de yoktur. Öyleyse yaptığımız infakların Allah katında değerli olması için sevdiklerimizden infak edeceğiz. İkinci azık bu olacak inşallah. Meselenin detayları şöyledir kıymetli dostlar. Sevdiğimiz şeylerden kendi nefsimiz için arzu ettiklerimizi kardeşlerimiz için de arzu edeceğiz. Buna ben biliyorsunuz elhamdülillahi rabbil alemin bugün Tefsirul Furkan'ın 81. dersi. Allah'ım senalar olsun. Rabbim bereketlendirsin. Rabbim amil olmayı nasip etsin inşallah. Bugüne kadar mikrofonlar aracılığıyla sizden huzurunda birçok zihniyeti konuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bahanecilik zihniyeti, öteleyici zihniyet, ne bileyim farklı farklı işte aklımıza şimdi gelmiyor ama zihniyetleri konuştuk. Bu ayeti kerimenin de bize bir armağanı var, bir zihniyet öğretiyor. Diyor ki böyle bir zihniyet sahibi olmayın diyor Allah. Subhanahu ve teala. Ne demiştim birinci başlığa? Kendi nefsimiz için arzu ettiğimizi kardeşlerimiz için de istemeyi bileceğiz. İslam böyle istiyor. Öyleyse bugün akşam konuşacağımız zihniyetin adı bencillik zihniyeti. İslam tasvip etmiyor. İslam ben merkezli düşünmeye, ene merkezli yaşamaya asla müsamaha göstermiyor. Öyle ki Mesele o kadar ehemmiyetli ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kendi nefsi için arzu ettiğini diğer bir kardeşine arzu etme meselesini imanla ilintilemiş. Subhanallah. Birazdan paylaşacağım hadisi hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Bukhari'yi açınız. İlk hadislerden bir tanesidir. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Kim sizden diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam kendi nefsi için arzu ettiğini diğer bir kardeşi için arzu etmezse iman etmiş olmaz diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Buradan da tabi böyle düşünmeyen kardeşimizi tekfir ettiğimiz gibi bir anlam çıkmasın. Ama biz biliyoruz ki usulde ve usulü fıkıhta ehemmiyetli meseleleri Resulullah aleyhissalatu vesselam ehemmiyeti ibraz olsun diye imanla ilişkilendirmiştir. Haya imandandır örneğinde olduğu gibi müminle mümin olmayanın arasındaki fark namazdır da olduğu gibi namazı kılmayanları nasıl biz tekfir etmiyorsak bu hadisin asıl bizlere anlatmaya çalıştığı meselenin ehemmiyetidir. İşte la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Kendisi için, nefsi için arzu ettiğini kardeşi için arzu etmiyorsa iman etmiş olmaz diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Bunun Türkçesine bizim jargonumuzla bunun anlamı şu. Bencillik yapmayın diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Kendin için ne istediysen kardeşin için de iste. Daha hayırlısını iste ki iman edenlerin safına dahil olmak lazım gelir. Vallahi bu ayetin en güçlü öğretisi bu. Bencil olmayacağız. Bencillik zihniyetinden sıyrılmayı öğütleyen bir ayettir. Çünkü sen nasıl ki kendin için iyisini seçtin, alıkoydun ve kötüsünü infak ettin, demek ki kardeşin içinde iyisini isteyeceksin. Bu ayet bunu öğretiyor. Daha hayırlısını isteyeceksin. Az önce hatta bir tane hocamla böyle muhabbet ederken üzerinde yeni bir kıyafeti gördüm. Dedim ki hayırlı olsun, ne dedi biliyor musunuz bana? Daha iyisi senin olsun. Der miyiz biz? Böyle bir ifade bizim yöremize, anneannemize, örfümüze hakim midir dostlar? Hepimiz bilumum bunu söyleriz. Kardeşim hayırlı olsun, daha iyisi senin olsun ağabey. Nereden öğrendik biz bunu? Kardeşi için daha hayırlısında temennide bulunmayı biz kimden öğrendik? İslam'dan. Bencilliği İslam toprağın altına gömeli 1400 yıl oldu. Bize Resulullah aleyhissalatu vesselam getirdiği risaletle öğretti bencil olmamayı. İşte bu ayeti kerimede de biz bunu hatırlıyoruz. Bunun üzerinde konuşmaya çalışacağız inşallahü rahman. Öyle ya. Bu ayet neyi öğretiyor biliyor musunuz dostlar? Söyleyeyim mi? Başkasının hayrını düşünmeyi öğretiyor. Empati kurmayı öğretiyor. Nasıl kendim için istiyorsam kardeşim için de aynısından olsunu öğretiyor aslında. Nasıl ki iyisini seçiyorsam kötülerin arasından, yok. Nasıl kendime iyiyi layık görüyorsam din kardeşime de Allah daha iyisini nasip etsin. Bunu öğretiyor bu ayeti kerime. Ene merkezli bakmayın diyor Allah. Ben merkezli bakmayın diyor Allah. Biz merkezli bakmayı öğretiyor bu ayeti kerime. Vallahi bu hadis önemli. Hepimizin bildiği bir hadis. Ama gelin dostlar bu akşam inşallah azık olsun. Hayatımızın merkezinde dursun. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsi. Kendi nefsim için, nefsimiz için arzu ettiğimizi kardeşimiz için de isteyelim. Allah bizi kolay kılsın. Bu merkezli bakmayı öğretiyor bu ayet-i kerime. Atasözleri vardır, yaygındır aslında ya. Ama hiçbirisi de İslam'la muvafık değildir. Hep muhaliftir. Şimdiki söyleyeceklerimi kastediyorum. Her koyun kendi bacağından asılır. Öyle değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Böyle değil. Bu bencillik zihniyetinin aslında bir yansımasıdır, başkası değil. İslam bunu nehyediyor. İslam bunu bizim şahsiyetimize uygun görmüyor. Diyor ki İslam, Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, kendi nefsin için bir şey mi istedin? Kardeşinde de olsun diye dua et. Ya Rabbi bana verdin, daha hayırlısını kardeşime nasip eyle. Bu merkezden bakmayı telkin ediyor İslam. Vallahi önemli. Ben size bir şey öğreteyim mi dostlar? Başta nefsime, sonra size inşallah. Bir sahabenin bir rivayetin üzerinden anlatacağım bunu. Kardeşlerimizin hayrını istemek, vallahi eğer ki biz kardeşlerimizin hayrını istersek, Allah bize cenneti hazırlayacak. Subhanallah. İstemiyor muyuz cenneti? Vallahi istiyor muyuz dostlar? Vallahi istiyoruz. Biz cennet ehlinden olmayı istiyoruz. Rabbimiz de bu duamıza icabet etsin bu akşam. Cennet ehlinden olmak istiyorsak, şimdi birazdan paylaşacağım rivayetin üzerinden öğreneceğiz. Kardeşlerimizin hayrını isteyeceğiz. Kendi hayrımızı istediğimiz kadar kardeşlerimizin hayrı için dua edeceğiz. Bencil olmayacağız. Hep bana, hep bana demeyeceğiz. Vallahi önemli. Bencillik zihniyetini repertuarımızdan atacağız inşallahü rahman. Ki Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaat etmiş ve müjdelemiştir. Kardeşinin hayrını düşünen, ona kindarlık beslemeyen, ona husumet beslemeyen, onun hayrı için dua eden Allah cennet hazırlamıştır. Subhanallah. Bir gün Enes bin Malik'tir bunun ravisi, ha. Radiyallahu anh. Ahmed İbni Hanbel rahimahullah da tahric etmiştir. Enes bin Malik diyor ki, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselamla oturuyoruz mescidde. Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birazdan kapıdan girecek olan kardeşiniz Allah'ın inayetiyle cennetliktir. Allahu akbar. Bir tasavvur edin ya, orada oturduğunuzu ve siz Resulullah'ın yanında oturuyorsunuz. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam dışarıdan birazdan içeriye girecek olan kimseye cenneti müjdeliyor. Allahu akbar. Sa'd radıyallahu anh içeri giriyor. Ki Ahmed İbn Hanbel'in rivayetinde, tahric etmiş olduğu rivayette hangi Sa'd olduğuna dair ilavesi yok. Ben de onun için Sa'd diye aktarıyorum. Bazı rivayetlerde Sa'd İbn Abi Vakkas diye geçer. Ama ben bu metne bağlı kalıyorum dostlar. Tamam inşallah. Rahman. Diyor ki Enes bin Malik, Sa'd radıyallahu anh içeri girdi. Sa'da cennetlik olduğunu müjdeledi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Diyor ki Enes İbni Malik radıyallahu anh, diyor ki bu üç gün ardı ardına oldu. Oturuyoruz, Resulullah dedi ki birazdan girecek olan kardeşiniz Allah'ın inayetiyle cennetliktir. Diyor ki Sa'd girdi yine içeri. Üçüncü gün Resulullah aynı müjdeyi verdi. Birazdan kapı çalacak ve içeri girecek olan kardeşiniz cennetliktir Allah'ın inayetiyle. Sa'd girdi diyor içeri Enes bin Malik. Abdullah İbni Amr İbni As hemen Sa'd'ın yanına girmiş. Bu da ayrı bir azık aslında. Ayrı üzerinde konuşulması gereken bir konu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birisi için cennetliktir dedi ya, Abdullah Amr İbni As radıyallahu anh hemen gitti dedi ki Sa'd, kerim kardeşim, senden bir istirhamım var, bir ricam var, bu kardeşini kırma. Bana müsaade et de sen de üç gün misafir olayım. Cenneti nasıl araladın bana bir göster Allah rızası için. Derdine bak. Cennetin yolunu gösteren, kapısını aralayan bir kimse bu işi nasıl başarmış bunu öğrenmek için diyor ki üç gün misafirin olabilir miyim? Beni ağırlar mısın üç gün? Seni gözlemlemek istiyorum ki o müjdeye ben de mazhar olabileyim. Diyor ki hay hay, başımla beraber Sa'd'ın evine misafir olur Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh. Üç günün sonunda der ki Abdullah radıyallahu anh, der ki Sa'd kardeşim, Üç gündür sana bakıyorum. Ama ne benden fazla bir ibadetin var ne de benden eksik. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'ın inayetiyle senin neyle ne yaptın ki seni cennetle müjdeledi ey Sa'd kardeşim? Diyor ki gördüğün üzere Abdullah ne eksik ne de fazla bir ibadetin var. Sen ne yapıyorsan aynısını yapıyorum. Ama Allahu alem Resulullah aleyhissalatu vesselamın beni müjdelediği hakikat şu olsa gerek. Bir, Allah'a hamdü senalar olsun. Bu kardeşin bugüne kadar hiçbir Müslüman kardeşine kin beslemedi. Herkes kendisini şimdi bir muhasebe etsin. Ha? Başta ben ha. Allahu Ekber. Farkı var değil mi? Bir kişiye dahi kin beslememiş. İki, diyor ki kardeşim Abdullah, Allah azza ve celle diyor kullarını nimetlendirir ya, bugüne kadar hamdü senalar olsun, hiçbir kulun nimetinde gözüm olmadı. Ya Rabbi niye onda var da bende yok demedim, Rabbim şahittir. Ne takdir ettiyse bana o, ona da neyi var, neyi ikram ettiyse bende niye yok ya Rabbi demedim. Husumet beslemedim, kin beslemedim, garez beslemedim. Allah ona verdiyse hayırlı olsun dedim. Diyor ki Abdullah radıyallahu anh, diyor ki bu olsa gerek. Çünkü bizde yok. Bu olsa gerek diyor radıyallahu anh. Biz bu rivayetin üzerinden şunu öğreniyoruz. Kardeşlerimizin hayrını istersek Allah bize cennetini hazırlayacak. İnşallah. Dolayısıyla kerim kardeşlerim, Sa'd radıyallahu anh'ın üzerinden biz bencil olmamayı öğreniyoruz. Düşünebiliyor musunuz ya? Allah rızası için şöyle bir 3-5 saniye bir tasavvur edin ya. Şöyle baş başa kalın. Ailenizi, akrabayı, talukatlarınızı, eşrafınızı şöyle gözünüzün önünde canlandırın. Onda var ve sende olmayan bir şey ve sen diyorsun ki hayrını görsün. Hiç kalbinden bir şey geçirmeyeceksin. Vallahi zor. Kim beslemeyeceksin? Vallahi zor. Ama biz öğretimize dönecek, azığımıza dönecek olursak, Sa'd radıyallahu anh'ın rivayeti üzerinden bencillik zihniyeti Müslümanın şahsiyetiyle uygunluk arz etmez. Kapının dışında kalacak. Bencillik yok. Nefsim için istediğimi, kardeşim için istemeyi bileceğiz. Bunu öğretiyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Vallahi bu su diğerinden daha kaliteliyse diyeceğim ki ağabeyim bu suyu sen iç. Bu su daha hayırlı sana layıktır diyeceğiz. Bu zihniyete sahip olacağız. Allah bizi bencillikte muhafaza eylesin. Zamanın behrinde Sultan Mahmud zamanında Bekir Efendi varmış. Bekir Efendi. Ama neyle ünlüymüş biliyor musunuz? Konumuzla alakalı bencillik. Gel zaman git zaman bencillik yapa yapa yapa Bekir Efendi'nin adı olmuş Bencil Bekir. Herkes Sultan Mahmud zamanında Bencil Bekir diye tanır olmuş onu. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Her şey benim olsun. Vermeyim, alayım. Onda varsa bir tam, bende olsun iki tam. Bende varsa bir, onda olsun yarım. Hep bu. Bencillik zihniyeti üzerine kaim bir mantalite, hayata bakış açısı. Böyle yapa yapa, böyle bir hayat idame ede ede olmuş Bekir Efendi'nin adı Bencil Bekir. Tabii avam ve topluluk halk bunu konuşuyor. Sultan Mahmud'un kulağına gelmiş. Demiş ki ya bu adam hakikaten bencil mi? Yani bir insana bencil deniyorsa demek ki bencil. Demiş ki bu İslam bir şahsiyetle örtüşmez. Tedavi etmek lazım onu. Bencil Bekir'e haber salın. Sultan Mahmud yarın onun evine misafir olacak. İyi haber ederler. Tabii bizim Bekir Efendi her şeyi hazır ve nazır eder. Ertesi gün Sultan Mahmud onun evine gider ve ağırlar Bekir Efendi. Aman Allah'ım. Nasıl bir izzet, Nasıl bir ikram? Yok yok. Birisini getiriyor, birisini götürüyor. Şimdi tabii sultana gelen haberle gördükleri birbiriyle örtüşmüyor. Yani bencil Bekir nerede? İzzet ikram sahibi Bekir nerede? Merak da ediyor. Bir taraftan da bencil Bekir'i sınamak istiyor Sultan Mahmud. Diyor ki Bekir Efendi, benim kulağıma senin bencilliğinle alakalı çok şeyler söylendi. Ama gördüğüm kadarıyla maşallahın var. İzzet, ikram hepsi üst üste maşallah. Hakikaten ya bencil değilsin ya da bir başka iş var. Kalbinden de bunu bir sınayım der. Sözüne devam eder. Dikkat buyurun. Bekir Efendi, Allah razı olsun. İzzetinden, ikramından çok hoşnut kaldım. Seni ödüllendirmek istiyorum. Sultanından ne istersen iste. Köşk, binek, mücevher, arsa, toprak, ne istersen sultanın sana onu verecek. Hak ettin Bekir Efendi. Ama bir tek şartım var. Sınayacak ya. Komşuna iki mislisini vereceğim. Bekir Efendi darlanmış. Boncuk boncuk terlemeye başlamış. Rengi falan atmış. Bir taraftan ne isterse verecek, diğer taraftan komşusuna iki mislisini verecek. Sultan da bu arada sınıyor ya, aradan dakikalar geçmiş ama hakikaten Bekir Efendi boncuk boncuk terlemeye başlamış. Darlanmış yiyeceğine demiş ki, sultanım ne istersem komşuma da iki mislisini verecek misin? Ne istersem öyle mi? Evet vereceğim. Allah da benim söylediğime şahit olsun. Ne istersem vereceğim deyince bencil adı üstünde Bekir Efendi demiş ki, sultanım rica ediyorum gözümün birisini çıkar demiş ya. Demiş ki onun iki gözü çıksın. Allahu akbar. Bencil mi? Bencil. Vallahi şimdi insem, ben inanıyorum ki anlatmak istediğim meramımı ziyadesiyle anlattı. Şuna bak ya. Gözünün bir tanesinin çıkmasına razı ama komşuda iki misli olacak ya. Allah bizi bu zihniyette muhafaza etsin. Veren el olmayı nasip etsin. Alan değil. Ayette de geçiyor yani 270-271. Ama bencillik zihniyeti öyle bir hastalık ki, öyle bir virüs ki vallahi anında bütün bedenini senle de kalmaz ha. Çocuğuna, ailene, etrafına ve herkese sirayet eder. Böyle bir hastalık. Onun için önemsiyoruz. Onun için başta nefsime ve size telkin ediyorum dostlar. Diyorum ki bencillik İslam'ın İslami bir şahsiyetle örtüşmez. Kapı dışında kalır. Kalmalıdır. Bencillik zihniyeti bize yakışmaz. Vallahi o hale geldik ki hiç, yani kendimizi düşünmekten, hep alan el, alan el olmaktan vermeyi unuttuk subhanallah. Ve iyisi bende olsun. Ben vermeyeyim. İyisini bana versinler, komşuda olmasın. Belki de bunu en iyi anlatan, böyle bizi tebessüm ettirecek bir tane şeyi paylaşayım sizinle, hikayeyi. Adam bir tanesi nehire düşmüş. Boğuluyor, yüzme de bilmiyor. Allah'ın işine bak. Şimdi veren el, alan el var ya, burayı iyi kaçırmayalım inşallah dostlar. Düşmüş ya nehire, boğulmak üzere, yüzme de bilmiyor. İmdat, imdat, beni kurtarın feryadı figan koparınca köylüler hemen sesi duymuşlar. Apar topar koşmuşlar imdat çığlığına icabet etmek için. Adam bir taraftan boğuluyor, bir taraftan da yardım etmek üzere oradaki halk diyor ki, kardeşim diyor, elini ver elini. Tam elini uzatacak, imdat diyor, elini geri çekiyor. Ya diyor kardeşim bak, hem imdat diyorsun hem boğulmak üzeresin. Ve elini ver elini, tekrar elini geri çekiyor. O arada oranın hocası, muhterem bir zatı geçerken bakmış, olaya da şahit olmuş. Elini ver elini, adam hem ölmek üzere, kurtulmak istiyor, burayı anlayın lütfen. Oradaki yardım etmek isteyen kardeşler de elini ver diyor, adam elini uzatmıyor. Hoca efendi işi çözmüş, demiş ki aha, bu bizim demiş bencil ya. Bu bencil demiş, vermeyi bilmez. Onun gibilere elini ver demeyeceksin. Elimi al de bak nasıl tutuyor demiş. Tutmuş, kurtulmuş. Subhanallah. Elim, Elini ver, adam bundan bile imtina ediyor ya. Ama elimi al, tutmuş. Biz bencillik zihniyetinin böyle girdabında boğuluyoruz, Allah muhafaza. Bizden hiçbir şey çıkmasın. Hep başkalarından çıksın, bizden çıkmasın. Bende olsun, başkalarında olmasın. İyisi benim olsun, kötüsü komşumun olsun. Hep bu anlayışla hareket ediyoruz kıymetli dostlar. Ama ne dedim az önce? Girizgah yaparken dedim ki İslam, Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle getirdiği risaletle birlikte bencillik zihniyetini tarihe gömmüştür. Demiştir ki İslami bir şahsiyetle yan yana asla duramaz. Vallahi bunun en güzel örneklerinden bir tanesi de muahavat beyne ensar vel muhacirin değil midir? Dostlar, ensar ve muhacirle yapılan kardeşlik akti değil midir? Birbirlerini öldürmek için gecelerini gündüzlerine katarken, bencillik zihniyeti üzerine kaim bir yaşam sürerken, benim olsun onun olmasın, bendeki çok ondaki az olsun düşüncesiyle husumet beslerken birbirine, Subhanallah, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ensarla muhaciri kardeş yapmadı mı? Muhacir İslam'ı devlet olan yere, öyle değil mi, Medine'ye, Yesrib'e Resulullah aleyhissalatü vesselamla hicret ettiklerinde hiçbir şeylerini götürmediler. Ne yaptı ensar, Allah aşkına siz söyleyin. Dedi ki kardeşim, Resulullah aleyhissalatü vesselam kimi kimle kardeş kıldıysa, dedi ki aha burası hurma bahçem, yarısı senindir kardeşim. Subhanallah. Dedi ki şu benim bineğimdir, şunun bir tanesi senin olsun, bir tanesi benim. Abdurrahman İbni Avf'a iki tane zevcesinden bir tanesini veren sahabe vardır ensardan. Benim hafızam algılamıyor. Allahu Ekber. Yok, öyle değil. Onun için biz tabir yerindeyse bencil olmamayı İslam'dan öğrendik. Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan öğrendik. Ensardan öğrendik. Subhanallah. Tasavvuru acayip, subhanallah. Ucubetle karşılıyorum. Diyor ki Abdurrahman, madem ki Resulullah seni benimle kardeş yaptı, hurmalığım senindir, evimin, hücremin bir tanesi senindir, iki zevcemden bir tanesi de senindir, al. Abdurrahman İbni Avf dedi ki gerek yok, bana dedi mağazaları, dükkanları, çarşıyı göster yeter dedi ya. Bencillik yok. Vallahi belki de İslam'da biz merkezli vardır anlayışını anlatan en iyi örnek, Yarmuk Savaşı'nda bir yudum su içmeden şehit olan üç tane sahabenin kardeşe olan ikramıdır. Subhanallah. Var mı öte bir örnek? Bundan daha zirve bir örnek? Varsa da birazdan ben anlatacağım inşallah zaten. Yarmuk Savaşı'nda Haris radıyallahu an, Suheyl radıyallahu an, İkrime radıyallahu an, Ebu Cehil'in oğlu, Yarmuk Savaşı'nda üçü de yan yana yatarken yaralı bir vaziyette Haris radıyallahu an su ister. Kendisine su getirildiğinde yanı başında yine yaralı olan ama suya ihtiyacı olan İkrime radıyallahu anh'ın sesi duyulur. Der ki su. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Bu hadisin tefsiridir. Bu hadisin açıklamasıdır bu rivayet. Özüdür, özü. Diyor ki benim suya ihtiyacım var ama İkrime kardeşim istedi, ona götür suyu. Hayat mamet meselesi belki vallahi. İkrime'ye götürülen su ona belki hayat verecekken Suheyl radıyallahu an öbür taraftan su dedi. İkrime dedi ki kardeşim içsin suyu benim yerime. Bu rivayete göre Suheyl'e vardığında Suheyl radıyallahu an şehit olmuştu. Allah Azza ve Celle onlara cennette ikram edecekti suyu. Ondan sonra dedi ki bari İkrime'ye götüreyim suyu. Ama artık vakit çoktan geçmişti. Çünkü Allah doyurmuştu İkrime'yi. İkrime'den de Haris radıyallahu anh'a geldi. Onu da Allah doyurmuştu. O da şehit olmuştu. Allahu Ekber. Nasıl bir şey bu ya? Ben içeyim, o içmesin. Hı? Biz bir vadide, ashab-ı kiram bir vadide. Allah bize hakiki manada amil olmayı nasip etsin. Ben size çok daha etkili, belki de amellerimize tesir edecek bir örneği paylaşayım inşallah. Kimi misafir edeyim biliyor musunuz dostlar? Kimi? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Birinci başlığımız neydi dostlar? Kendi nefsimiz için arzu ettiğimizi diğer bir kardeşimiz için istemek. Dikkat buyurun lütfen. Abdullah İbni Ömer İbni Sa'd'ın tabakatında geçer. Arafat'tan inerken evine doğru geçmektedir. Der ki kardeşlerim biraz rahatsızım, rahatsızım. Eve geçeceğim ama bir balık çekti canım. Bir balık tedarik ederseniz onu yemek istiyorum akşama der. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Onu birazdan bir daha misafir edeceğim inşallah. Abdullah radıyallahu anh'ın istediğini yaparlar. Evine gelir, istirahata çekilir. Tabi balık öyle he deyince kolay değil ki. Zor bulurlar balığı. Ve hanımına verir arkadaşları. O da pişirir, hazır eder. Abdullah radıyallahu anh'ın önüne yemek üzere getirildiğinde kapı çalar. Açarlar ki bir bedevi. Gelir Abdullah İbni Ömer'in huzuruna. Onu ağırlar, oturtur. Ve dikkat buyurun. Canı istemiştir bir şeyi. Ha, siz de bir şeyler isteyin şimdi aklınızdan. Nefsinizden bir şeyler sizin hoşunuza gitsin. Abdullah İbni Ömer balığı istemiştir ve önünde hazırdır. Onu yemek üzereyken bedevinin balığa böyle ah olsa da yesem nazarı vardır ya. Öyle bir bakış atar balığa. Abdullah İbni Ömer de bunu görür. Der ki kardeşim açsan bu balığı sen ye. Oradakiler hemen müdahale ederler. Der ki Abdullah halin vaktin yerindedir. Ki sen ta evvelden bizden balık istedin. Zaten zor şer bulduk, güçlükle bulduk. Kardeşim balığı sen yesen de evinde kardeşine başka bir şey var onu ikram etsen olmaz mı? Çünkü bunu sen istedin ve senin için hazır ettik. Yok da değil. Kardeşinin karnını doyurabileceğin başka nimetler de vermiş Allah sana. Onunla onun karnını doyursan dediğinde Ömer radıyallahu anh ne diyor biliyor musunuz? Ben balığı çok istedim. Ama istediğim şeyi diyor infak etmek boynumun borcudur. Allahu Ekber. Diyor ki istedim o balığı. İstediğimden dolayı da diyor istediğimi infak etmek boynumun borcudur. Bana vaciptir. Böyle deyince hanımı oradan müdahale ediyor ki Abdullah bir dirhem vereydin de daha iyi balığı o bir yerden bulaydı. Yani mesele bulamamazlık veya tedarik edememezlik değil ki. İstemişsin, canın balık çekmiş, ver bir dirhem kardeşine gitsin başka bir yerden, karnını başka bir şeyle doyursun dediğinde, dur. Subhanallah, Abdullah İbni Ömer radıyallahu an işte böyle vakarlı bir sahabeydi. Dedi tam da burası. İşte meselenin özü bura. Mesele bir dirhemi verip kardeşin karnını doyurmak değil vallahi. Mesele canının çektiğini kardeşine infak etmek. Vakit bir dirhem verip kardeşini gönderme vakti değil. Canının istediğini kardeşin için isteme ve infak etme vaktidir. Vermiştir kardeşine balığı. Yememiştir Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh o balıktan. Ama işin özü şu. Mesele diyor ki hanımına hatununa diyor ki mesele bir dirhemi verip karnını doyurmak değil. Ben sınanıyorum. Balığı istedim Vakit istediğimden infak etme vaktidir. Subhanallah. Dolayısıyla birinci başlık böyle. Sevdiğimiz şeylerden infak edeceğiz. Allah bize de Abdullah İbni Ömer gibi bir anlayış nasip etsin. Nefsimizde ne istedik ve kendimiz için neyi istediysek kardeşlerimiz için de isteyebilme anlayışı ve şuuru ikram etsin Allah bize. Şimdi ikinci başlığa dedik ki dostlar, sevdiğimiz şeylerden infak edeceğiz. Öyle ya. Allah hamdolsun ben bu mikrofonlar vasıtasıyla da çok defalar söyledim. Sevdiğimiz şeyin tarifini yapmıştım daha önce, hatırlayınız. Sevdiğimiz şey nedir? Yani biz neyi seviyoruzdur ki Allah onlardan infak edin diyor. Benim tabirimle verdiğimiz zaman içimizin cız edeceği şey. Hani hacı amcanın bir tanesi öyle demiş ya. Demiş ki Allah'a hamdolsun bugüne kadar demiş hiç sadakamı aksatmadım. Hem de en sevdiğim bahçemden, en sevdiğim mallardan verdim bugüne kadar. Verdim vermeye ama demiş gel bir de bana sor. Sanki bacağımı kopardılar. Bu anlayış olacak. Bu zihniyet olacak. Bu bakış açısı olacak. Yani verdiğin zaman benden bir parça gitmiş gibi hissedeceksin. Sevdiğin şeylerden infakın anlamı budur. Yoksa köşede durup da senin gündeminde olmayan bir şeyi vermeyin diyor Allah. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden vermedikçe Allah'ın razı olduğu kul olamazsınız. Neydi? Sevdiğimiz şey verdiğimiz zaman içimiz cız edecek. Bacağımı kopardılar zannettim diyor ya. Böyle hissedeceğiz. Ama vereceğiz. Allah Azze ve Celle'nin bizden razı olması için vereceğiz. Peki dostlar, muhterem hazirun, ekranlar başında bizleri seyreden kardeşlerimiz, bir sual yöneteyim ben size. Bu bir sıkıntı mı? Sıkıntı. Sevdiğimiz şeylerden infak etmenin gerekliliğini bilmeyenimiz var mı Allah aşkına? Var mı? Yok. Hepimiz biliyoruz. Sevdiğimiz şeylerden vermemiz gerektiğini biliyoruz. Ama söyleyeceklerim önce nefsime ha. Vallahi nefsime. Başta kendime söylüyorum. Öyleyse diyorum ki sıkıntı nerede? Yani biz sevdiğimiz şeylerden niye infak edemiyoruz? Bunun temelinde bir şey yatıyor söylüyorum. Gecenin en güçlü öğretilerinden bir tanesi olacak inşallah. O da şudur. Bir kimse sevdiği şeylerden infak edemiyorsa dünya nimeti onun için ahiretten daha kıymetlidir. Daha çok seviyordur. Yani onun kendisinden ayrılmasına tahammül edemiyor demektir. Subhanallah. Doğru muyum kardeşler? Katılıyor musunuz? Yani dünya ziyneti bizim için daha ağır basıyor demektir. Ahireti hiç hesaba katmıyor demektir değil. Dünya ziynetine nedir? Daha da önem veriyor. Bazen o galip geliyor demektir. Şimdi biz bu formülü söyledik. Dedik ki kıymetli kardeşler, seste bir problem mi var dostlar? Evet. Neyse inşallah zaten ikmal ediyoruz dersimiz yavaş yavaş. Şimdi ne dedik? Sevdiğimiz şeylerden infak edemiyorsak dünya ziynetleri sevgi noktasında bize daha ağır basıyor dedim ya. İşte bunun aslında böyle olmaması gerektiğini bize Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öğretecek. Bakınız bugün çok önemli bir şey öğreneceğiz inşallah. Çok önemli. Biz sevdiğimiz şeylerden infak etmek istiyoruz. Vallahi istiyoruz. Bu samimiyet bizde var ama bazen kusurat gösteriyoruz. İşte nasıl olacağını Resulullah öğretecek. Ve inanın aslında dünya ziynetini biraz seven, biraz gönül veren bir sahabeyi nasıl terbiye etmiş ve onun üzerinden de inşallah biz de terbiye olmaya çalışacağız. Ebu Zer radıyallahu anh Ubeydullah İbni Abbas'ı anlatıyor. Diyor ki kardeşim bakınız bir şahsiyet inşa edecek Resulullah aleyhissalatu vesselam. Dikkat buyurun. Ubeydullah İbni Abbas'a diyor ki Ebu Zer kardeşim diyor bir gün buralarda gezerken Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la şöyle bir şey yaşamıştık diyor ve anlatmaya başlıyor. Diyor ki Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bana dedi ki: "Ebezer, Ebezer kardeşim, Uhud Dağı var ya, Uhud Dağı var ya Resulullah. O Uhud Dağı dolusu kadar Allah bana altın verse, önüme altın yığsa." Diyor ki: "Bir miktarını dahi bırakmaksızın Allah Azza ve Celle'nin yolunda infak ederim." Kırat ölçeğini bilir misiniz? Duydunuz mu daha önce? Kırat. Bu mücevherleri ölçen çok hassas küçük ölçü birimidir. Kantar değil. Kantar daha büyüklerini ölçer. Kırat ise mücevherler için kullanılan özel bir tabirdir. Ölçü birimidir. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Ya Ebezer, Allah bana Uhud Dağı'nın büyüklüğü kadar altın ikram etseydi, bir kıratını dahi geri komadan Allah yolunda infak ederdim." Ebezer diyor ki, bakınız, bakış açısına bakınız. Diyor ki: "Ya Resulallah, Uhud Dağı çok büyük. O kadar diyor altının içerisinden bir kantarını da mı koymazdın?" Resulullah Aleyhissalatu Vesselam celalleniyor. Diyor ki: "Ya Ebezer, ben azaltıyorum, sen çoğaltıyorsun. Ben kıratı bile geri komam diyorum, sen kantardan bahsediyorsun. Ya Ebezer, ben ahiret istediğimi söylüyorum, sen bana dünyadan bahsediyorsun. Ben bir kıratını dahi geride bırakmam diyorum, sen kantardan bahsediyorsun. Ben azaltıyorum, sen çoğaltıyorsun ya Ebezer." Bir gün Resulullah böyle dedi bana. Gelelim şimdi meseleye. Ebezer ne oldu? Subhanallah. Öyle bir mümessil oldu ki, ahiret merkezli bakmayı öğretti bize. Sonradan gelen kardeşlerine, 1400 sene sonrasına miras bıraktı. Hayatını bize miras bıraktı bu manada. Bir gün sahabenin bir tanesi hasta yatağında Ebezer'e ziyarete gelir. Der ki: "Ebezer, bir abdest alacak ibriğin var, bir de halın. Diğer eşyaların nerede?" deyince, işte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın dünya ve ahiret terbiyesinden geçmiş Ebezer konuşur artık. Diyor ki: "Lena beytun hunak." Bizim az ötede diyor bir evimiz var, oraya yatırım yapıyoruz. Nereden öğrendi Ebezer böyle bakmayı? He? Kim öğretti ona ahireti dünyadan daha çok sevmeyi? Siz söyleyin Allah aşkına. Hı? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Yine aynı Ebezer ağacın altında bir gün yatıyor. Osman radıyallahu anh Ebezer'i görür. O ahirete hiç tevessül etmemiştir ya. Bilir Osman radıyallahu anh bunu. Kölesine der ki: "Şu altını al. Şu ağacın altında yatan adama vermeye ikna et. Onun bunu almasına ikna et. Seni azat ettim, yürüsün." Allah. Bir düşünün şimdi, bizim dünyamızda düşünün. Birisine para vermeye ikna edeceksin, serbestsin. Kim almaz ki? Köle diyor ki: "Tamam, ben azat oldum." Kesin gözüyle gidiyor. Ebezer radıyallahu anh'ı yattığı yerden uyandırıyor. Diyor ki: "Kalk." Diyor ki: "Kese altını al." Diyor ki: "Almam." Ya al, almam. Al, söylemiyor da köle olduğunu. Yani ilk önce ikna etmeye çalışıyor. Diyor ki: "Al kardeşim, bak harcarsın, üstüne başına bir şeyler alırsın vesaire vesaire." Ama Osman radıyallahu anh başta ona demişti ki almaz, ama sen yine de dene. Götürdü, ikna etmeye çalışıyor. En nihayetinde diyor ki: "Kardeşim, bunu al lütfen. İstirham ediyorum. Bak, ben bir köleyim. Sahibim bunu sana vermem ve bunu almana ikna etmem mukabilinde beni hür sayacak, azat edecek. Allah rızası için al." deyince, "Kardeşim, Allah rızası başım üstüne. Kardeşim, senin özgür olmanı vallahi isterim, ama ben bu keseyi, bu altını alırsam sen özgür olacaksın. Bense dünyanın kölesi. Vallahi kabul etmem." Ebezer'e bu bakış açısını kim öğretti Allah aşkına? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam öğretti. Bir kantarını bıraksaydın diyen bir kese altına tamah etmedi. Şimdi neydi formül? sevdiğimiz şeylerden infak etmek istiyorsak, işe dünya ziynetlerini ahiretten, ahiretteki ziynet ve nimetlerden daha az seveceğiz. Allah bize kolay kılsın. Şimdi ben sevdikleri şeylerden infak eden iki tane sahabe misafir edeceğim. Zeyd İbni Haris radıyallahu anh. Daha önce sohbetlerimin arasında böyle kısa kısa değinmiştim Zeyd'in örneğine. Ama bugün inşallah kamil manada paylaşayım. Resulullah aleyhissalatu vesselam لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın razı olduğu kul olamazsınız ayetini duyunca gider. Düşünür, der ki ben acaba neyi seviyorum? Neyi düşünüyor aslında? Az önce benim söylediğim vardı ya, aslında bunu teyit ediyor. Verdiği zaman canı acıyacak. Cız edecek, cız. Diyecek ki, varken iyiydi ama yokluğunu arıyorum dediği şey olacak. Düşünür, taşınır. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın huzuruna Seyl adlı atıyla beraber gelir. Zeyd İbni Haris radıyallahu anh. Der ki, ya Resulallah, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe Allah'ın razı olduğu kul olamazsınız. Ayeti kerime, Celile-i Tayyib'e mucibince, sen ve alemlerin Rabbi olan Allah, şahit olunuz ki, çok sevdiğim, üzerine binip de Allah uğrunda cihat ettiğim, Seyl adlı altımı sana ve Allah Azze ve Celle'nin yoluna infak ediyorum, kabul buyur. Vallahi bunu söylemek kolay değil ha. Allah yolunda cihat etme arzusunda olan bir kimse için at ne kadar değerlidir siz düşünün. Hele Zeyd bin Haris gibi radıyallahu anh gibi bir komutansa. Subhanallah. Cız edecek. İşte ayet de bunu öngörüyor ve böyle olmayı tavsiye ediyor, telkin ediyor bize dostlar. Son misafirimi de ağırlayayım, ondan sonra inşallah bu akşamki sohbetimizi de nihayetlendirelim. Abdullah İbni Ömer. Yine dedim ya anlatacağım, onu sona sakladım. Radıyallahu anh. Sevdiğimiz şeylerden infak etmeyi öğretecek bize. Çok kolay, belki çok basit bir örnek ama hakikaten öğretisi çok. Biz Ebu Talha radıyallahu anh'tan hurma bahçesini infak ettiğini duyduk. Un infak eden sahabeler de duyduk. Kendisini namazdan alıkoyan, çok sevdiğinden dolayı İslam'dan bir şeyler acaba kaçırır mıyım endişesiyle hurma bahçelerini infak eden sahabeleri de duyduk. Ama Abdullah İbni Ömer bize, mesele eğer sevdiğin şeyse onu infak edeceksin. Bunu öğretecek. Mesele onu sevmek. Büyüklüğü ya da küçüklüğü değil vallahi. Sevmek. Ona çok değer vermek ve değer verdiğimiz şeyi Allah yolunda infak edebilmek. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Medine sokaklarında bir o yana bir o yana koşturup şeker dağıtıyormuş. Şeker ya. Bildiğimiz şeker. Her gören şaşırıyor. Ya diyor ki Abdullah biz hurmayı duyduk. Arpayı, buğdayı ne bileyim. İşte ne bileyim unu, bulguru bunları duyduk da şekeri hiç görmedik Abdullah. Tabi dağıtmaya devam ediyor Abdullah İbni Ömer. Hiç istifini bozmadan. Şeker dağıtıyor Medine sokaklarında. Birisi durduruyor diyor ki Abdullah artık merak ediyoruz. Yani niye şeker deyince diyor ki vallahi kardeşlerim mesele eğer Allah Azza ve Celle'nin bizi muhatap alıp inzal buyurduğu ayete muhatap olabilmekse sevdiğinden infak etmektir. Ki Allah'ın kulu Abdullah enel fakir diyor, tatlıyı çok seviyor. Yemeden de duramıyor. Onun için Medine'ye en çok sevdiğim şeyi dağıtıyorum. Şeker dağıtıyorum. Bu Abdullah diyor tatlısız yapamıyor. Allah cümlemize böyle anlayışlar nasip etsin. Medine sokaklarında şeker dağıtıyor. Sebebi ayet onu muhatap almış. Ayete muhatap olabilmek için sevdiği şeyden infak ediyor. Sevdiğim de şey tatlıdır diyor. İnsanlara şeker dağıtıyorum. Neydi bu gecenin azı? Bir, kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için isteyeceğiz. İki, içimizin verdiğimiz zaman cız edeceği şeylerden infak edeceğiz. Rabbim bize muvaffakiyetler versin. Söylediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.